Przyznam się Państwu szczerze i nie mam zamiaru tego ukrywać, że jako młodziak i początkujący słuchacz jazzu mam straszne problemy w domu, żeby pojąć inne, mniej zrozumiałe utwory Johna Coltrane'a niż My Favorite Things na przykład. No ale wszystko w swoim czasie. Dzisiaj ponadczasowe dźwięki od tego wybitnego jazzowego kompozytora na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Minęła godzina piąta. Przypominam, że można napisać maila michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i Państwo to robią, za co oczywiście bardzo dziękuję. Można też zajrzeć na media społecznościowe, Facebook, a na nim gdzie Grabek mówi dzień dobry. Nie mogłem się doczekać tego momentu w dzisiejszej audycji, ale nie tego momentu na tarczy zegarka, tylko tego momentu w muzyce, którą dziś dla Państwa przygotowałem. Bo coś czuję, że to będzie piękny album. On zatytułowany Wodecki 70. Pełna nazwa tego wydawnictwa to Wodecki Jazz 70 Dialogi. Niecodzienny projekt muzyczny na pewno, który łączy archiwalne nagrania kompozycji Zbigniewa Wodeckiego oraz ich interpretacje, które zaproponowali znakomici muzycy polskiej sceny jazzowej, można czytać. Między innymi Henryk Miśkiewicz, Leszek Możdżer, Marek Napiórkowski, Michał Tokaj, Michał Barański i Paweł Dobrowolski. A przed chwilą Fantazja, zapowiedź tego niesamowitego wydawnictwa, tekst Janusz Terekowski, nagrany w roku 1978 z Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji pod batutą Andrzeja Trzaskowskiego. Ale Drodzy Państwo, ja jeszcze coś mam z tej płyty. Na płycie balada o nieznajomych w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego, ale też i w wykonaniu interpretacji Henryka Miśkiewicza, co też przed chwilą usłyszeliśmy, drodzy słuchacze, naszych sobotnich poranków na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 13 minut po godzinie 5 wraca dr Lonnie Smith, bo mimo tego, że ja album Brave posunąłem od razu po premierze, przesłuchałem, to muszę Państwu powiedzieć, że w tym tygodniu bardzo często do niego wracałem. Thank you. Legenda nie tyle nowojorskiego, co światowego jazzu, dr Lonnie Smith i mistrz, jeżeli chodzi o organy Hammonda. Z okazji urodzin zagrał koncert i ten koncert został opublikowany na płycie Brief. No i tak jak Państwu powiedziałem przed utworem To Damn Hot, często wracam do tego wydawnictwa, bowiem od początku do końca niesamowite jest to przeżycie muzyczne. 20 minut po godzinie 5, no to teraz mała próbka od Flying Lotusa, który stworzył muzykę do serialu animowanego, a potem o tej porze, no to może komuś już chce się tańczyć. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. So anytime we're around, this is what we do. tak się głośno zrobiło w zapowiedziach dzisiejszego programu o tym, że ta muzyka drum and bassowa wróci. Ona wróciła dzisiaj, ale w króciutkim momencie i to zapowiedź tego, co będzie się działo w najbliższych naszych spotkaniach, bowiem czuję lekki niedosyt, jeżeli chodzi o ten rodzaj klubowego grania w tym naszym paśmie. A tutaj znowu użyję określenia ponadczasowe dzieło, bo jest to ponadczasowe dzieło, pochodzące z Brazylii DJ Marki. No, ładnych parę lat temu stworzył nagranie zatytułowane LK. Gościnnie Stamina MC użyczył swojego głosu, no i tak tanecznie i pięknie to wyszło, że utwór buja i rusza przez te wszystkie lata. No i dzisiaj pierwszy raz w Trójka budzi Jazz and Bass. Mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy mieli się obudzić, już się obudzili, a ci, którzy chcieli potańczyć, no to potańczyli. Ale w sumie mogą robić to dalej, bo mamy nową propozycję od Curtisa Herdinga. I won't settle for less. I'm convinced, and once I'm convinced, then I manifest. A catalog of parables is broke down in a tongue that's been corrupting the substance to be hidden from. Now it's erupted, the fourth form of dream. A stream underwater without a hops in the scene. Not the pacifier, but homie, the truly change. When you stare at the heavens, you see the stars to rearrange. So be evolution of change, the pulsate, the mind state is not impossible for our mission to succeed. You ask, are we chosen? I'll say indeed. We studied and trained for a warrior mind frame. The counselors gather thicker than sofas, lather, don't fret, cause it ain't over yet. By the time it is, the crowds are turning to cheers, no fears. Just hold on tight, because the darkness will be over by the end of the fight. With doubt and fear, jealousy, things that cause casualty to your soul. Let it go. Most of all, we hope. Bardzo lubię piosenki Curtisa Hardinga i mówię to nie po raz pierwszy. Bardzo je lubię za klimat. No i za to, że artysta tworzy je w tych czasach, a brzmią tak, jak stworzone by były 2, 3, 4 nawet dekady temu. Hopeful to jego najnowsza zapowiedź tego, co myślę się niedługo wydarzy. No dobrze, to teraz jeszcze Duran Jones z ekipą. Właściwie o muzyce i o twórczości zespołu Duran Jones and the Indications można powiedzieć to samo, co o twórczości Curtisa Hardinga, bowiem no przynajmniej moje uszy wychwytują tutaj klimat tej muzyki, która została tworzona dekady temu. To kolejny przykład, w którym to Duran Jones razem z zespołem poszli troszeczkę w stronę disco, tak mi się wydaje, ale takiego starego i dobrego. We Two to jest najnowsza propozycja, która zapowiada album zatytułowany Private Space. Private Space ukaże się 30 lipca. No i ciekawe jaka to będzie płyta. Byłem na koncercie tego składu i to była niesamowita zabawa. No i nie ukrywam, że na ten album czekam, stąd dzisiaj zapowiedź w audycji, która pojawia się w każdą sobotę od 4 do 6. Trójka Buzi w rytmie jazz i bass. No ale też około gatunkowo lubimy się tutaj przez 120 minut bawić. Państwo piszą, michał.grabkowski@polskieradio.pl i państwo piszą też na Facebooku, państwo się meldują. No a propos tego nieba, to ja dalej na Myśliwieckiej nie będę w jego kierunku patrzył, ponieważ ono dzisiaj nie jest za ciekawe. Jeśli mnie oczy nie mylą, tutaj na szybie widzę jakieś delikatne kropelki, albo to są zwykłe kropki. No ale myślę, że u państwa jest pięknie i pan Stefan przesyła zdjęcia samolotów i tak mi się latać nagle zachciało, bo troszeczkę się za tym stęskniłem. No ale dobrze, 20 minut audycji jeszcze przed nami i obiecuję, że te 20 minut spędzimy po polsku. Tak, po polsku. Myślę, że stali słuchacze trójkowych audycji od razu rozpoznali i wiedzą i znają na pamięć w sumie ten utwór, a jeśli wśród słuchaczy są tacy, którzy jeszcze nigdy nie zetknęli się z tymi dźwiękami, to ja powiem, że to był zespół kobiety, który ponad dwie dekady powstał w Trójmieście, dokładnie z inicjatywy Grzegorza Nawrockiego. Ciężko się mówi w przypadku takich zespołów, które bardziej w kręgu rocka alternatywnego grają, o takich sformułowaniach jak przebój, no ale pozwolę sobie go teraz użyć, że to chyba największy przebój tego trójmiejskiego składu pod tytułem Marcello. Tutaj w remiksie Andrzeja Smolika, niewiele różniącym się od oryginału, no ale zawsze miło się słucha tego nagrania, czy jest to 18.30, czy jest to 5.43, jak na przykład teraz. A propos polskiej muzyki, no to nieskromnie chcę Państwu przypomnieć, że w najbliższą środę już po raz drugi będę miał okazję zastąpić Tomasza Rządę w programie Polski Ekspres. Polski Ekspres w każdą środę po 20 odjeżdża. Tylko i wyłącznie polska muzyka, także zapraszam Państwa już teraz bardzo gorąco. A propos naszego ostatniego spotkania w tymże właśnie paśmie, no to dziś mam takie małe PS do niego. saksofon Mateusz Pospieszalski. Bardzo dziękujemy, ponieważ regułą tego koncertu było to, że śpiewaliśmy tylko nasze piosenki. Musi być odstępstwo od reguły, żeby reguła mogła zaistnieć. To będzie piosenka, którą my bardzo polubiliśmy, oprócz tego, że inne też lubiliśmy, to te polubiliśmy wyjątkowo, dlatego że ona wyjątkowo zgadza się z naszym sposobem myślenia o tym, co można w piosence zaśpiewać oraz, że jest to piosenka bardzo znana. Tak jak wiemy, Adam Nowak na koncertach Raz, Dwa, Trzy lubi też ten kontakt z publicznością i my lubimy kontakt z Adamem Nowakiem. 9,5 minuty do godziny 6:00, o 6:00 serwis informacyjny, a po godzinie 6:00 zapraszamy na weekend. A my bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Program zrealizowała, za co serdecznie dziękuję, pani Irena Dan, a ja nazywam się Michał Grabkowski. Przypominam o wtorkowym wydaniu audycji Dogrywka i o środowym Polskim Ekspresie, jeżeli chcemy się razem w warunkach radiowych spotkać. A na koniec zagramy jeszcze w zielone. Raz, dwa, trzy, bo podobno mało tej grupy ostatnio na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziękujemy. Ktoś wytyka nam co chwilę, mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież gramy. Jeszcze nie umieramy. Jeszcze któregoś rana jeszcze odbijemy.

Autopromocja. Jakie mają Państwo plany na niedzielny wieczór? Padam mgła, w tle lustro szkła, widzę, że jestem sobą. 30 maja o godzinie 19 na antenie Trójki zagramy dla Państwa koncert z moją autorską muzyką, ale będą również fantastyczni goście: Urszula Dudziak, Mietek Szcześniak, Kasia Moś, Jarecki i Thompson. Do usłyszenia. Mateusz Krautwurst. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam i ja, Justyna Grabasz. Autopromocja.